صلوا عليه. Allah, the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Yüreklerin penahı Allahu Allah İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi canallah Allahu Allah Hadi kalbi gayrullah Allahu Allah نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے الله الله واغفر لي والمسلمين الله